mga giliw na tagapanood. Tunay na likas na sa mga tao ang pagtanaw ng utang na loob. At kung meron mang tanawan natin ng utang na loob, unang-una ang ating tagapaglikha. Na kung saan siya ang lumikha sa atin, humubog sa atin, nagbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. At isa sa kanyang pinakamahalagang ipinagkaloob sa atin ay ang pagpapadala niya sa atin ng huling sugo na walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami ang hindi pa nakakakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanila lamang nalalaman ay pawang mga negatibong kaalaman na galing sa mga hindi Muslim. Ngunit ang katotohanan na si Propeta Muhammad ang siyang huling sugo na ipinadala ng Allah sa sangkatauhan bilang habag awa sa kanila. Sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hindi kayo pinadala o Muhammad kundi bilang habag sa sangkatauhan. Si Muhammad ay propeta nating lahat. Si Muhammad ang siyang huling sugo ng Allah. Si Muhammad ay hindi kaiba sa mga propetang ipinadala ng Allah. Ngunit sa kanyang kapanahunan, siya na yung huling sugo na ipinadala ng ating dakilang lumikha upang gawin nating huwaran, gabay natin sa pagtahak natin ng landas tungo sa kaligtasan. Si Muhammad, sabi ng Allah sa maluwalhating Quran, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Si Muhammad ay hindi ama ng isa sa inyo. Bagkus siya ay huling sugo, huling propeta ng Allah para sa sangkatauhan. At tunay ng Allah ay higit na nakakabatid ng lahat ng bagay. Si Muhammad ay propeta namin, propeta ninyo, propeta nating lahat. Kilalanin natin siya. Tuklasin natin ang mga katotohanan patungkol sa kanya. Hinihikayat namin kayo na subaybayan ang mga aral na Islamiko ng Mensahe TV upang inyong matuklasan kung sino at ano ang dalang mensahe ng katotohanan ng huling sugo na ito. Maraming salamat po na patuloy kayong sumusubaybay sa ating mga palatuntunan. Maraming salamat.